Sportu, program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 5 czerwca, minęła 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Taksówkarze z największych miast zorganizowali protest, którego celem było zwrócenie uwagi na problem nieuczciwej ich zdaniem konkurencji, czyli przewoźników bez licencji. Rosja zagroziła Czarnogórze działaniami odwetowymi w związku z oficjalnym przystąpieniem tego kraju do NATO. Dwudniowe międzynarodowe airshow albo jednodniowe pokazy lotnicze. Impreza w Radomiu jest jeszcze możliwa. Taksówkarze z Warszawy, Poznania, Łodzi i Wrocławia zorganizowali protest, którego celem było zwrócenie uwagi na problem funkcjonowania przewoźników bez licencji czy firm pośredniczących w łączeniu z nimi klientów. Domagają się działania rządu i regulacji rynku przewozu osób. We wszystkich miastach taksówkarze wjechali rano na ulicę i w wolnym tempie przez kilka godzin poruszali się po centrach. Jeden z organizatorów protestów i prezes Eletaxi, Artur Oporski, mówi, że dotychczasowe i łagodniejsze działania niewiele dały. Od 2 lat próbujemy w sposób cywilizowany prosić rząd o to, aby prowadził odpowiednie zmiany i zareagował przede wszystkim przeciwko łamaniu prawa przez nieuczciwych przewoźników. Taksówkarze zanieśli w tej sprawie petycję, m.in. do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Artur Oporski tłumaczy, że jednym z problemów jest brak definicji pośrednika w ustawie o transporcie drogowym. Gdyby zdefiniować podmioty pośredniczące w przekazywaniu zleceń i wprowadzić definicję takiego podmiotu, nakazując mu wydawanie zleceń wyłącznie uprawnionym przewoźnikom, to by problem rozwiązało. Rzecznik rządu Rafał Bochenek powiedział, że administracja pracuje nad uregulowaniem rynku przewozu osób, choć nie zdradził szczegółów. W tym tygodniu pod obrady rządu ma trafić projekt nowej ustawy, która ureguluje m.in. kwestie pośrednictwa i licencji w przewozach osób. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Rosja zagroziła Czarnogórze działaniami odwetowymi w związku z oficjalnym przystąpieniem tego kraju do NATO. W specjalnym komunikacie rosyjskie MSZ stwierdza, że linia czarnogórskiego rządu jest wroga wobec Rosji, co może skutkować odpowiednią reakcją ze strony federacji. Procedura przyjęcia Czarnogóry do NATO trwała rok. Ten liczący zaledwie 620 tysięcy mieszkańców kraj podpisał protokół akcesyjny 19 maja 2016 roku i formalnie od 5 czerwca 2017 roku jest już członkiem sojuszu. Rosja od początku protestowała przeciwko członkostwu Czarnogóry w Pakcie Północnoatlantyckim, wzniecając antynatowskie nastroje wśród prorosyjskiej części społeczeństwa tego bałkańskiego kraju. W specjalnym komunikacie rosyjskie MSZ zarzuca rządowi w Podgoricy, że wylewa na Rosję potek dezinformacji i propagandowych stereotypów. W świetle wrogiej linii czarnogórskich władz strona rosyjska pozostawia sobie prawo podjęcia działań odwetowych na zasadzie wzajemności. Można przeczytać w komunikacie. Dalej rosyjscy dyplomaci zapowiadają, że w polityce jak w fizyce każde działanie rodzi przeciwdziałanie. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Dwudniowe międzynarodowe airshow albo jednodniowe pokazy lotnicze. Oba scenariusze nadal są możliwe, zapewniają i wojsko, i Ministerstwo Obrony Narodowej. Jest jednak warunek. Władze Radomia muszą określić swoje oczekiwania. Zgodnie z planem impreza ma odbyć się w ostatni weekend sierpnia. Pod koniec ubiegłego tygodnia wydawało się, że los pokazów został przesądzony. Porozumienia nie podpisało ani wojsko, ani miasto. Dziś generał Krzysztof Żabicki tłumaczył, że wszystko jeszcze jest możliwe. Musimy być elastyczni, zarówno wojsko, jak i miasto. Nie wiem, czemu tak się stało, akurat jesteśmy w takim punkcie, w takim miejscu i tyle nieporozumień. Zgoda buduje, niezgoda rujnuje. Naprawdę jako biuro organizacyjne mamy wiele rzeczy przygotowanych. Jeżeli się wszyscy weźmiemy jeszcze za robotę, to oczywiście w ciągu tych kilkudziesięciu dni jesteśmy w stanie naprawdę przygotować bardzo fajny program. Deklarację współpracy z wojskiem podtrzymuje też prezydent Radomia Radosław Witkowski. Jesteśmy gotowi i na 2 dni, i na 1 dzień. Róbmy wszyscy airshow, jeśli się da, jeśli się nie da, zróbmy piknik lotniczy. Chęć udziału w pokazach potwierdziły ekipy m.in. z Ukrainy, Hiszpanii, Niemiec i z Holandii. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. A już teraz czas na sport. Michał Gąsiorowski. Sportową wiadomością dnia jest powrót Roberta Kubicy za kierownicę samochodu Formuły 1. Polak dostanie szansę od Renault jutro w Walencji. Będzie jeździł bolidem z 2012 roku, a oprócz niego pojawi się kilku innych zawodników, m.in. Siergiej Sirotkin, który jest obecnie kierowcą rozwojowym Renault. Dla Polaka to będzie pierwsza przygoda z samochodem Formuły 1 od 2011 roku i fatalnego wtedy wypadku w Rondy di Andorra. A teraz dwie świetne wiadomości piłkarskie. Dwoje Polaków w drużynie sezonu Champions League. Chodzi o Roberta Lewandowskiego, to dość oczywiste, oraz Katarzynę Kiedrzynek, bramkarkę Paris Saint-Germain, która w dramatycznym finale najpierw świetnie broniła, a później niestety nie wykorzystała decydującego rzutu karnego. Kolega po fachu Kiedrzynek, Wojciech Szczęsny, już wie. Juventus potwierdził, że Polak przychodzi do nich za 16 milionów euro. W przyszłym sezonie będzie się uczył od Buffona, a później ma być podstawowym bramkarzem starej damy. Na zgrupowaniu polskiej reprezentacji przed meczem z Rumunią dziś znowu zrobił się ruch. Dołączyli piłkarze Ekstraklasy, a wśród nich Rafał Wolski, który bardzo realnie patrzy na swoją szansę gry w meczu eliminacji Mistrzostw Świata. Na pewno trener ma swój skład zaufanych zawodników, którzy jednak dawali bardzo dużo tej reprezentacji, patrząc na miejsce, w którym jesteśmy jako reprezentacja. No widać, że to idzie w dobrym kierunku i na pewno nie będzie mi łatwo wskoczyć do drużyny, ale na pewno znam tutaj pewnie całą kadrę, więc jeśli chodzi o aklimatyzację, to nie będzie problemu. I jeszcze wiadomości z Ekstraklasy. Po pierwsze trwa gala podsumowująca sezon. Za 2 godziny więcej powiem o laureatach. Ale już teraz wiadomo, że drużyny, które awansowały w tym sezonie do Ekstraklasy, czyli Sandecja, Nowy Sącz i Górnik Zabrze, otrzymają licencję na przyszły sezon. Za to koszykarze Stali Ostrów otrzymali medale brązowe. W drugim meczu z Energą Czarni Słupsk ponownie wygrali, tym razem 76-67. Przypomnę, że w rywalizacji o mistrzostwo Stelmet Zielona Góra 2-0 prowadzi z polskim Cukrem Toruń. We French Open poznaliśmy już wszystkie ćwierćfinalistki. Dziś swoje mecze wygrały Jelina Świtolina, Simona Halep, Karolina Pliszkowa i Karolina Garcia. W ćwierćfinałach Pliszkowa zmierzy się z Garcią, Halep ze Świtoliną, Timea Baczyński z Krystyną Mladenowicz i Jelena Ostapenko z Karoliną Woźniacką. W nocy na zachodzie niewielkie opady deszczu, nad ranem od 6 stopni na Podlasiu do 12 w centrum i 15 na Dolnym Śląsku. Jutro pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Na zachodzie i południu deszcze i burze, na wschodzie i Mazowszu bez opadów. W Koszalinie 20 stopni, w Warszawie 25, w Rzeszowie 27. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Przedsiębiorco. Chcesz wiedzieć, jak uzyskać finanse na promowanie własnej marki i produktów na rynkach zagranicznych i udziału w targach zagranicznych? Na czym polega dofinansowanie Go to Brand? Posłuchaj w Trójce magazynu Bardzo Ważny Projekt. We wtorek o 18.45. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu ninateka.pl. Dobry wieczór, Dariusz Bugalski, witam Państwa bardzo serdecznie. Klub Trójki. Dzisiaj będziemy rozmawiali o... Ale to sami się Państwo domyślą, jak usłyszą ten fragment. Może przesadziłem, bo to jednak trudno się domyślić, że to jest, no dobrze, to jest przekomponowane. To jest taki utwór, który jest, bardzo się z tym miejscem, o którym będziemy rozmawiali, kojarzy, ale jest zupełnie przekomponowany. I będziemy próbowali o tym bardzo znanym miejscu powiedzieć coś nowego, coś innego. Mam nadzieję. Są z nami dzisiaj Ewa Górniak-Morgan. Witaj, Ewo. Dzień dobry, dobry wieczór. Ewa jest autorką książki Venice My Love. Ona się niedawno ukazała. Ewa mieszka w Wenecji, przepraszam, to trochę, ale jednak zapytam. Od 20 lat. Od 20 lat. I jest z nami Marzena Bomanowska. Ona jest dyrektorem Muzeum Kinematografii w Łodzi. Dobry wieczór. I teraz ustalaliśmy sposób przedstawienia się w kontekście naszej rozmowy. No to stanęło na tym, że jesteś wenecjofilką, prawda? Bardzo mi odpowiada. Miałaś taki pomysł kiedyś, żeby zebrać wszystkie książki, które wydano w Wenecji. Kupiłaś specjalnie wielką szafę. Nawet nie tyle zebrać, tylko żeby je koniecznie przeczytać. Ale okazało się, że to oczywiście był bardzo naiwny zamysł osoby we wczesnym stadium zakochania, która nie wie, co ją czeka. No, ta książka jeszcze jedną dopisała do tej kolekcji imponującej. Tak, po to, żeby Marzena miała jeszcze coś. Żeby miała więcej coś stresu do zrobienia. I frustracji. Ale to z pewnością ilość książek, które ukazują się na świecie, szczególnie w świecie anglojęzycznym o Wenecji co roku i każda z nich albo co druga jest bestsellerem, jest zdumiewająca. Najpierw powiem, co to był za utwór. Może a ty powiedz, bo ty przywiozłaś tę muzykę. To były cztery pory roku Vivaldiego, ale przekomponowane przez Maxa Richtera i może w tym fragmencie trochę trudniej było się domyślić, a są takie momenty, gdzie bardzo wyraźnie słychać, że to jest Vivaldi. Myślę, że to dobrze, że on tak zrobił, bo pewnie tą klasyczną wersją to już mamy pełne uszy. Tak, naprawdę. I to była wiosna, pierwsza część tego koncertu. Ja pomyślałem, takie mam skojarzenie, może was zadziwi, no ale spróbujmy z tej strony. Jest taki rysunek Marka Raczkowskiego, który pokazuje pewnego pana, właśnie to jest taka opowieść rysunkowa, kilka obrazków. Widzimy na pierwszym z nich pewnego pana, który siedzi przed oknem i się w to okno wpatruje. No, widać bardzo wyraźnie, że no, oczekuje czegoś, że śledzi coś, że bardzo mu zależy. Ten widok jest, ma dla niego ogromne znaczenie. Czuwa. No i tak sobie czuwa. Na trzecim obrazku nadal wpatrzony. I nagle słyszymy z offu, taki dymek widzimy, obiad. I on się odwraca i wtedy, kiedy on się odwraca, to widzimy latający talerz, który się pojawia w tym oknie. On mówi, nie mogę, nie mam czasu. I znowu odwraca głowę i patrzy w to okno, ale tego latającego talerza już nie ma. I ja myślę, że to jest o Wenecji też. To znaczy, myślę w taki sposób, że jeździmy do Wenecji, no to jest jedno z najbardziej popularnych miejsc na świecie. I coś oglądamy tam, robimy zdjęcia, no być może czytamy książki, przewodniki i tak dalej, ale być może czegoś ważnego nie widzimy, to nam umyka. I teraz, ponieważ jest tak, że Marzena Bomanowska, która jeździ ciągle do Wenecji i ma te wszystkie książki w szafie i część nawet już przeczytała, ma jakiś swój sposób i swoją wizję tego miasta, swoje doświadczenia. Ewa, która tam mieszka, Ewa Górniak-Morgan, która tę książkę napisała, Venice My Love, przypominam, no to jeszcze jest jakoś inaczej. Ta książka jest rzeczywiście nieoczekiwana, dziwna, tak bym powiedział. Ona jakoś nie wpisuje się w takie oczekiwania potoczne, które byśmy mieli, czytając książkę o Wenecji. No to może spróbujemy o tej Wenecji porozmawiać, pokazując coś takiego, co jest tym latającym spotkiem za oknem. No to może co się wam z tym kojarzy? Świetne porównanie. No dziękuję bardzo. Świetne porównanie, dla mnie bardzo inspirujące. Myślę, że największy problem z Wenecją polega na tym, że przestaliśmy już na nią patrzeć. To znaczy, mamy tak zakorzeniony jakiś tam obraz Wenecji jako symbolu piękna, czy też miasta, które tonie, a może nie tonie, że coraz mniej osób na tę Wenecję patrzy, ale to widać też gołym okiem, ponieważ przemierzamy miasto z telefonami, którymi fotografujemy siebie, fotografujemy miasto. I tak się zastanawiam, piszę też o tym w książce, co by się stało, gdyby na Moście Wolności, który łączy Wenecję ze stałym lądem, wprowadzono takie kontrole jak teraz na lotnisku, tylko że rekwirowano by wszystkie narzędzia reprodukcji fotograficznej od telefonów po aparat. Co by się stało wtedy, jak myślisz? Co by się stało wtedy? Myślę, że to by nie tak wiele zmieniło. Może jeśli chodzi o liczby, tak, ale przecież zanim wymyślono fotografię, Wenecja występowała przez całe stulecia w grafikach. I dzięki temu możemy zobaczyć, że jedno z powodów, dla których jeździmy do Wenecji, czyli to, że to miasto się niewiele zmienia albo prawie wcale się nie zmienia, że to już jest utrwalone w grafikach XVII i XVIII wiecznych, także zakaz fotografowania niewiele by zmienił. To może zacznijmy jeszcze inaczej, a może tak samo właściwie. Sięgam do książki Ewy i to jest takie zdanie. Zakochujemy się w Wenecji z prędkością światła. I o świetle może jeszcze porozmawiamy dalej i o kolorach weneckich, ale może zapytam was o to, no bo pamięta się taki moment, że się kogoś pokocha, czy coś pokocha, ten moment zakochania. To jaki to był moment? Ja nie wiem, jak było u Ewy, ale trochę podejrzewam, że być może pewne przyczyny zakochania możemy mieć wspólne, mianowicie tą przyczyną jest osoba. To znaczy, myślę, że tak podejrzewam, że i Ewa i mnie w dużym stopniu do zakochania się w Wenecji doprowadził Josip Brodski i jego Znak wodny, czyli że jednak nie tylko obraz, ale przede wszystkim słowa opisujące to miejsce, bardzo niezwykłe, to jest jeden z najlepszych spośród milionów tekstów o Wenecji, które powstały. Myślę, że to słowa spowodowały, że różne zmysły się uruchomiły i wywołały miłość. I ona we mnie jest do dzisiaj. No u Ewy pewnie tym bardziej, skoro mieszka w tym mieście tak długo. Czyli zaczęło się od książki, tak? W twoim wypadku. Nie, w moim wypadku zaczęło się od znaczka pocztowego, który w latach 60. wydano. To jest mały kawałek papieru w rodzinnym klaserze. Była taka seria znaczków wydanych po wielkiej powodzi w 66. roku. Na wszystkich napisane jest Radiamo Wenecja. Nie miałam pojęcia jako 6-7-latka, co to znaczy, ale jest taka właśnie seria znaczków pamiątkowych, które wspominają powódź tak ogromną, że właściwie miasto chyba przez 2 dni było odcięte od prądu i od całego świata. Ale znaczek pocztowy to też papier. Czyli jakby zanim mogłam czytać książki, to już... Aha, to jest bardzo ciekawy wątek, o tym spróbujemy jeszcze. Mała karteczka miała znaczenie. Aha, Ewa, a ty? A Brodski na pewno tak, był jednym powiedzmy z patronów mojego przyjazdu do Wenecji, ale to zaczęło się wcześniej. Jednak nauka języka włoskiego, historii sztuki, pomysł moich rodziców, żeby pokazać mi najpiękniejsze ich zdaniem miejsce na świecie, a też takie, do którego można było wtedy dojechać, bo pamiętajmy, to były czasy wiz i przekraczania granic, więc do Rzymu to było jeszcze bardzo daleko. A do Wenecji z Jugosławii można było skoczyć, więc dla mnie ten jeden skok wystarczył. I od samego początku wiedziałam, że tam wrócę. I kiedy pytają mnie, kiedy wyjechałam z Polski do Włoch, to mówię, ja nie wyjechałam do Włoch, tylko wyjechałam do Wenecji. Ta Wenecja jako właśnie znak wodny, ten tytuł uważam jest genialny, tytuł książki Brodskiego, była w moim życiu też obecna właśnie poprzez grafiki weneckie, grafiki Marieskiego, które widziałam jeszcze na wystawie w Muzeum Sztuki w Łodzi, na Księżym Młynie, w dzień przed wyjazdem. Mhm. No i jeszcze powiemy coś ważnego, to znaczy Ewa ma męża, mąż się nazywa Robert Morgan, jest znakomitym malarzem, maluje weduty, czyli pejzaże weneckie, tak jak kiedyś malowali Canaletto czy Guardi. Chociaż oczywiście maluje je inaczej. No tak, ale też w sposób dość tradycyjny. Tak. To jeszcze jest ciekawy wątek. Być może też uda nam się te wątki jakoś połączyć. To jest bardzo skomplikowana konstrukcja, jak sądzę, i zadanie. No ale Brodski dedykował Robertowi Morganowi znak wodny. Tak, czyli miłość jest podwójna. Tak, i za sprawą z tej właśnie książki się poznaliśmy. Ale to, co zauważyłeś, właśnie jest bardzo ciekawe w Wenecji. To przeplatanie się intymności z taką zupełną otwartością publiczną. Czyli Wenecja jako pocztówka, a jednocześnie miejsce bardzo intymnych spotkań, wzruszeń i zdarzeń. Oczywiście można to powiedzieć o każdym innym miejscu też, ale nie do końca. Mhm. Więc zderzenie z samym sobą, a jednocześnie spotkanie z innymi ludźmi, których gdzie indziej by się nie spotkało. Oczywiście moje spotkanie z mężem nie było planowane. To, że tak się stało, to było właśnie częścią tego weneckiego labiryntu, który przynajmniej w moim doświadczeniu ciągle się odnawia i ciągle mnie coś do czegoś nowego prowadzi, co ma jakieś swoje reperkusje w przeszłości zazwyczaj. Skoro Brodski się pojawił, nie mógł się nie pojawić, no to może zacytujmy wypowiedzi gości audycji radiowej archiwalnej, audycji Polskiego Radia Wenecja Josifa Brodskiego. To będzie Adam Zagajewski i ojciec profesor Jacek Bolewski. Obraz Wenecji, on jakoś stawia znak równania między wodą i czasem. I ta wysepka, czy laguna Wenecji opierająca się falom, no to jest dla niego metafora przemijania i czegoś, co zostaje, bo to jest też jedna z najważniejszych dla niego metafor i poszukiwanie takich grobli przeciwko morzu i Wenecji, którą rzeczywiście kochał bardzo i do której jeździł w zimie, bo lubił zimową Wenecję, taką, gdzie jest mało turystów i gdzie jest coś posępnie pięknego. W Wenecji właśnie widział taki absolutny pojedynek między żywiołem i kulturą, bo też Wenecja była dla niego takim wierszem właściwie, położonym na morzu wiersz. Dla niego Wenecja jest takim cudem, strukturą, która wyłoniła się z wody i ciągle z tą wodą pozostaje związana. I Brodski jakby śledzi te różne związki z wodą. W człowieku też szuka wodnych elementów, na przykład to bardziej w jego wierszach wychodzi, ale to wraca też w znaku wodnym, że mówi o przodku naszym, o jednostrunowcu, czyli o rybie po prostu, czyli szuka naszych związków z wodą. Oko z kolei, jako coś galaretowatego, takiego właśnie też wilgotnego, też mu się kojarzy z czymś wodnym w nas. No i Wenecja to jest dla niego, tak można powiedzieć, raj dla oka. gdzie to oko pluszcze nie tylko w wodzie, ale w tych wszystkich cudach, które tam może obserwować. To jest taka uczta dla oka. Uczta, w której bierze udział nie tylko żywioł wody, ale też żywioł światła. On bardzo pięknie o świetle w Wenecji pisze, zwłaszcza zimowym świetle, takim no właśnie chłodnym, dystans pewien wskazującym, ale tym bardziej wydobywającym ostro to, co tam się kryje. Więc to jest jakby takie spotkanie wielu żywiołów i człowiek jako świadek tego spotkania. No trochę nas poprowadziły te głosy, te opowieści. Ja myślę, że podprowadziły nas za fasadę Wenecji. Ja niedawno rozmawiałem na temat, to właśnie nie było o Wenecji, to było o politykach miejskich. No i jeden z gości, jedna z pań zaproszonych do studia, pani profesor, znawczyni tego tematu, powiedziała, że i to była taka dygresja daleka, podwójna, potrójna, że Wenecja to jest właściwie fasada, że to miasto już nie jest miasto, to jest taka fasada dla turystów. To może o tym porozmawiajmy. Czy tak jest? To znaczy pewnie dla takich osób, które biorą udział w wycieczce odwiedzającej wiele miast i na każde mają po kilka godzin, no to nie mają szans zobaczyć niczego więcej niż fasady, ale myślę, że to, że przyjeżdża ktoś z Ameryki, żeby malować Wenecję przez wiele dekad, to pokazuje, że jest, to nie jest jedyna osoba, dla której coś więcej niż fasada jest ważne. I również ci, którzy tam przyjeżdżają, tak jak Brodski, który tam przez 17 zim przyjeżdżał, zanim napisał Znak Wodny, zdecydowanie są w stanie wniknąć w coś głębiej. I po prostu wystarczy być tam nie kilka godzin czy dzień, a na przykład chociaż tydzień albo 10 dni, albo wrócić po raz kolejny, żeby zobaczyć coś więcej. Ja myślę, że Wenecja jest po prostu kwintesencją kultury przez to, że jest w niej i przeogromny bagaż literatury i muzyki. I to na pewno nie jest fasada, którą właśnie dałoby się szybko przestudiować. Co jest pod tą fasadą, Ewa? Najciekawsze jest to, że Wenecja się nie zmienia. To znaczy fasada czy nie fasada, to Wenecja była taka sama już powiedzmy 500 lat temu, no powiedzmy przybyło kilka mostów, ostatnio jeden na Canal Grande, może jest jakiś nowy budynek na wyspie Giudecca, ale sam zarys Wenecji pozostaje bezmienny od kilkuset lat. Więc pytanie, po co tam wracać i patrzeć cały czas na to samo. Tu zaczyna się właśnie aspekt inspirujący i medytacyjny tego miasta. Ja nie widzę w Wenecji fasady. Widzę lustro wody, no to też jakaś fasada, ale to lustro zawsze się łączy z odbiciem. Oczywiście domy weneckie mają ogrody, tych ogrodów nie widać z zewnątrz i turyści też do nich nie zaglądają, ale sama faktura miasta, właśnie nawet ta widziana z zewnątrz, kiedy chodzimy uliczkami, jest już jednocześnie jego wnętrzem. Nie poza rozróżnieniem między życiem prywatnym, a powiedzmy tym publicznym, nie widzę tego kontrastu pomiędzy fasadą, fasadą a tym, co za nią stoi. Poza tym Wenecja, to jest banalne, może już to powtarzać, to scena. To jest dekoracja, która jest non-stop gotowa, żeby przyjąć nowych bohaterów, tylko trzeba sobie odnaleźć w niej własną historię. Aha. I ona dalej nas poprowadzi, tak mi się wydaje. A ja bym jeszcze też troszkę broniła tej takiej fasady, na którą ma się czas tylko podczas krótkiej wizyty. To chyba Ewa Bieńkowska w książce Co mówią kamienie Wenecji napisała, że tylko na placu Świętego Marka widzi się turystów prawdziwie szczęśliwych. I rzeczywiście tak jest, że czy na dłuższy czas, czy na krótki, jedzie się tam po to, żeby się poczuć szczęśliwym. To fenomenalne, tak, zgadzam się jak najbardziej. Wenecja wydobywa z ludzi jakieś to uczucie miłego szczęścia i nastawienia w ogóle do świata. I nagle wszyscy się do siebie uśmiechają, nagle to piękno zaczyna łączyć. Brodski napisał taki fragment, przypomina mi się Brodskiego, kiedy on mówi o jakiejś kolacji, zjadł pyszną rybę, popił winem i czuje poczuł się jak kot, który najadł się ryby i idzie po słonecznej stronie ulicy. Tak? No właśnie, ale z drugiej strony, teraz przywołam fragment cytowany przez Ewę Górniak-Morgan w książce Venice, My Love. To są fragmenty różnych książek o Wenecji. Proszę posłuchać. Wenecja osiągnęła już pełną i spełnioną dojrzałość. Czuć więc, że bliska jest starość, ale duch życia i sztuki, który z wielką werwą kształtował się przez wieki, broni się jeszcze pod postacią jakiegoś wielkiego jesiennego bankietu, obfitego i pełnego kolorów. Jesienny bankiet i ten opis, to znaczy, że to już jest starość zaraz, albo może już umarł, ten ktoś umarł, jak jest jesienny bankiet, prawda, zaraz umrze. Dlatego o tym mówię, że książka pochodzi z roku 1880. No i ta jesień ciągle tam trwa. Są takie opinie o Wenecji, że ona jest właśnie od XVIII wieku takim miejscem, które jest właśnie w agonii, że wtedy się kończy ta wielkość Wenecji już. XVIII wiek to już jest taki schyłek i ciągle jest ten schyłek i ta agonia trwa i trwa. To trochę jak, gdybyśmy odnieśli się do muzyki, to tak jak w 9 symfonii Mahlera, która się kończy i nie może skończyć. Tam jest, nie wiem, z 10 minut taki zjazd, prawda? No to powiedzcie, jak to jest z tą Wenecją. Czy ona jest miastem, które umiera? No może już tak zadam mocno to pytanie. No jeżeli by patrzeć tylko po liczbach i statystyce, to można by powiedzieć, że na przykład liczba mieszkańców, którzy na stałe tam są, się zmniejsza. I że wiele pięknych pałaców, które stoją przy głównym kanale, przy wielkim kanale, to są pałace kupione przez bardzo bogatych ludzi z różnych części naszego globu, którzy tam przyjeżdżają na 2-3 tygodnie, czyli przez większość roku te wspaniałe budowle są martwe albo uśpione. Ale myślę, że to, że jednak mimo trudności w życiu codziennym, przechodzenia przez te wszystkie mostki i przepychania się przez tłum turystów do Vaporetto, żeby pojechać do pracy czy pojechać do szkoły, jednak mimo trudności tam kilkadziesiąt tysięcy ludzi mieszka na co dzień i wiedzie normalne życie. Chodzą na targ, kupują pomidory, kupują ryby, robią obiad, chodzą do kina, chodzą na spacery. W zimowych miesiącach wychodzą na zatter, żeby się ogrzać, bo tam jest najcieplej, i wypić kawę z pianką. Także myślę, że życie tam się toczy. No i na pewno Ewa jest tego znakomitym dowodem. Właśnie, ty tam mieszkasz, Ewa. Mieszkasz w miejscu, opisujesz tę scenę, kiedy pękła rura w jednym z tych... Tak. To się jakoś nie mieści w głowie. Trudno wyobrazić sobie Wenecję, która ma jeszcze kanalizację odprowadzaną do kanałów. Ale tak jest, dlatego że prawo nakazujące regulacje tych instalacji sanitarnych weszło dopiero przed 20 laty, więc jeżeli ktoś od 20 lat nie remontuje łazienki, to nie ma nakazu. Stąd spieniona woda, którą może wam się zdarzyć zobaczyć, płynąca z rynny na przykład. Ale Wenecjanie mają też takie powiedzenie, tutto crolla, niente crolla, czyli wszystko się wali, nic się nie wali. Więc kiedy mnie pytają o to, czy Wenecja zniknie, zostanie zalana, czy coś się w niej zawali, to tak sobie myślę, że chyba my wcześniej. No tak, ale no dobrze, ale powiedzmy, porozmawiajmy o tym konkretnym wymiarze. No jednak się, no tam jest coraz więcej wody, prawda? Konkretny wymiar też jest taki, że populacja Wenecji wynosi teraz około 50 tysięcy stałych mieszkańców, z których tylko 15% jest w wieku poniżej 60 roku życia. Mhm. Myślę, że to bardzo dużo mówi. To jeden wymiar konkretności. Drugi wymiar jest taki, że woda jest coraz wyżej. No tak, ale próbuje się temu przeciwdziałać, budując ten słynny system chyba od 2002 roku. Taki słynny system zapór, które w momencie, kiedy poziom morza się podnosi, mają Lagunę Wenecką odciąć od morza. Jak to we Włoszech, bo jednak Wenecja nie jest już osobnym państwem, tylko częścią wielkiego organizmu. Wszystko to się dzieje w bardzo skomplikowany sposób. Ogromne dotacje rządowe też, jak ta woda z tych rynien też w różne miejsce się dostaje. W związku z tym to ciągle jest konstrukcja w procesie, no ale jest to jakiś sposób, żeby uratować Wenecję przed takim nieszczęśliwym zbiegiem okoliczności, jakim może być pora przypływów, silne wiatry, faza księżyca i jeszcze inne czynniki, które wpływają na to, że rzeczywiście jak poziom wody się podniesie, o nie wiem, ponad 1,5 metra, to już się robi trudno. Ten system zapór nazywany MOZE, ale to jest skrót, bo to jest model elektromagnetyczny, a nie Mojżesz, bo tak, bardzo tak. Się to kojarzy. Chciałoby się, żeby to był Mojżesz. Tak. Żeby przeprowadził suchą stopą. Było największym zamówieniem publicznym w historii, w ostatnim 30-leciu we Włoszech, więc oczywiście przy zmieniających się rządach nie było szansy na to, żeby nie wdarła się w korupcję. A w ten piękny projekt, bo to jest na miarę Leonarda, zamysł weneckiego zresztą inżyniera. I ten projekt jest już na ukończeniu, więc w zasadzie no, za rok, za dwa wszystko jest gotowe. O ile śruby nie zardzewieją, oczywiście jest teraz wielka polemika, u kogo zamówiono śruby i czy na pewno takie, jakie trzeba było. Dopóki te polemiki nie ugasną, projekt nie wejdzie w życie i byłoby szkoda nie zobaczyć, czy w ogóle może działać, bo działa w innych, działa na Tamizie, działa w Amsterdamie. dobrze przy tym wspomnieć jest też o tym, że cokolwiek by się chciało w Wenecji zrobić, czy to będzie UNESCO, które chce Wenecję ocalić, czy to będzie inżynier, który chce zaproponować system zapór, to jest zawsze ogromna dyskusja i zawsze są dwie strony, czarno i biała. Teraz mamy problem też z wielkimi statkami rejsowymi, które przywożą do Wenecji dziennie 5 tysięcy osób na jednym pokładzie plus 3 tysiące załogi i tych statków potrafi być 15 przepływających przed placem Świętego Marka. Teraz już ich ponoć nie będzie. Wenecja zawsze wywołuje wielkie emocje i zawsze jest spór między tym, co stare, a nowe. A przecież w Wenecji nic się nie zmienia, więc jakby nowego już tam nie będzie. No to ciekawy wątek. Spróbujmy o tym porozmawiać. A teraz jeszcze jeden fragment muzyki takiej przekomponowanej. Chociaż tutaj będzie bardziej te Wenecję słychać. Przepraszam. Przekomponowane, ale jednak słychać, że to jest Wenecja, prawda? Przypominam, Ewa Górniak-Morgan, autorka książki Venice My Love, mieszka w Wenecji od 20 lat. Marzena Bomanowska, dyrektor Muzeum Kinematografii w Łodzi, nie mieszka w Wenecji, ale ciągle tam jest i czyta wszystkie książki, które zostały napisane o Wenecji. Próbujemy o niej porozmawiać, mówić coś takiego, jakoś sięgnąć pod fasadę tego miasta. To może teraz powiedzcie, bo książek jest bardzo dużo zdjęć, akurat w książce Ewy też jest ich wiele. Są grafiki, jest malarstwo, są sztuki teatralne, jest muzyka, no są najrozmaitsze media, które starają się, no, twórcy tych mediów starają się coś o Wenecji powiedzieć jakoś po swojemu. Które jest najbardziej efektywne, które mówi najwięcej? Rozmowa i myślę, że wymiana odczuć, uczuć i spotkania z innymi ludźmi. mojej książce próbuję to też przekazać poprzez pomieszanie właśnie obrazu i różnych form tekstu, takich bardziej bezpośrednich, bardziej reporterskich, z formami bardziej intymnymi albo też bardziej poetyckimi. A to wynika z chęci znalezienia takiej formy dla Wenecji, która była, takiej formy literackiej w tym przypadku, która byłaby jej najbardziej pokrewna. Bo Wenecja jest bardzo niejednolita i myślę, że jest bardzo multimedialna, jest wielowymiarowa. Porównujemy ją do światła, a pamiętajmy, że cząstki światła krążą w dwóch kierunkach jednocześnie, wypadają w przyszłość i wychodzą i wracają w przeszłość. Więc Wenecja jest tą zagadką formy, myślę. Także. O ludziach, no to rozmawiajmy o ludziach wobec tego. Jacy to są ludzie? Z perspektywy kogoś, kto tam jest, no nie turysty, znawcy Wenecji, nie wiem jakiego użyć słowa, no takiej maniaczki, jaką nią jesteś, to jak ty to widzisz? Nie mogę się pochwalić zbyt wieloma znajomościami z Wenecjanami, z prawdziwymi Wenecjanami, bo tak naprawdę udało mi się spotkać ich bardzo niewielu. I to wyłącznie dlatego, że szukałam na przykład jakichś informacji właśnie o Josifie Brodskim albo o jakimś artyście. Natomiast mimo milionów turystów przyjeżdżających do Wenecji, ja się tam spotkałam wiele razy, szczególnie w porze pozasezonowej, z bardzo przyjemnymi oznakami jednak otwarcia na obcą osobę. Kiedyś na przykład w jakiejś paskudnej styczniowej pogodzie płynęłam vaporetem, jakaś starsza pani mi po pierwsze wypytała mnie, który raz jestem w Wenecji, po drugie, czy na pewno wiem, że właśnie mijamy dom Desdemony. Z kolei w kościele świętego Jana i Pawła chciałam koniecznie się dowiedzieć, gdzie tutaj może być pochowany Giovanni Bellini. Rozmawiałam z bardzo, bardzo starym i dość źle słyszącym dominikaninem, który w końcu powiedział mi, że pewnie gdzieś w tej części kościoła, a pani, która sprzątała kościół, powiedziała, nie wiadomo, gdzie on jest pochowany. Im byli genialniejsi, tym byli skromniejsi. Także takie spotkania, chociaż to jest chwilka, prawda? To jest taka minuta rozmowy, ale są bardzo przyjemne. Jacy tam ludzie mieszkają, Ewa? Jest jakiś specjalny gatunek? Mają do tego na prawo. Wymarciu. No to jest na Wymarciu. Wydaje mi się, że jest to gatunek na Wymarciu, ale który jednak nigdy nie umrze. Aha. To jest dobre pytanie. Kogo uważać za Wenecjanina? Bo trzeba zwrócić uwagę na to, że w Wenecji mieszkają ludzie z całego świata, że mają tam swoje drugie, trzecie, czwarte domy, czy też przyjeżdżają tam po prostu z wyboru. Więc ci współczesni Wenecjanie są bardzo mieszani, a jednocześnie są też rybacy, których rodziny mieszkają tam nie wiadomo od ilu lat i są też weneccy arystokraci, czyli zacni ludzie, jak sami się nazywają, którzy też się stamtąd nie wyprowadzili, powiedzmy, od jakiegoś tysiąca lat. I to są cały czas te same rodziny. Oczywiście nie mają już żadnej władzy administracyjnej, ale kulturowo na pewno wywierają na nią wpływ. Chociażby przez to, że jednym z podstawowych interesów, jaki się w Wenecji prowadzi, jest wynajmowanie domów, czy też ich sprzedaż, odsprzedaż, czy też wynajmowanie pomieszczeń na wystawy. I dzięki tym nowym inicjatywom, takim nowym jak nawet jak Biennale, możemy zobaczyć teraz wiele pałaców, które byłyby inaczej zamknięte. Ale to nie dlatego, że Wenecjanie tak strasznie kochają sztukę, tylko dlatego, że to jest świetny interes. A przy okazji można zobaczyć miejsca, które są prywatne. To była najdłuższa demokracja, najdłużej działające państwo demokratyczne, prawda? Kiedyś. No, chociaż bardzo oryginalna demokracja, tak, prawda? Bardzo ale oryginalny matematycznie. System. No, tak, to prawda, ale demokracja. No, chodzi mi o to teraz, jak to jest? Czy to jest demokratyczne miasto? Mówię o tych starych Wenecjanach. Czy to jest i środowisko? Czy to jest zamknięte jednak bardzo środowisko, do którego trudno wejść? To pewnie Ewie będzie łatwiej powiedzieć, bo po prostu ma takie doświadczenia. Natomiast z punktu widzenia osoby, która przyjeżdża i ewentualnie czerpie też wiedzę z książek, to wydaje się, że to jest zamknięty świat. Tak, tak, zgadzam się z tym. I młodzi Wenecjanie, potomkowie tych rodzin, wyjeżdżają często z Wenecji. Mają swoich dziadów, pradziadów, przyjeżdżają zajmować się tymi domami, tymi pałacami, ale pracują zupełnie gdzie indziej. Mieszkają w Londynie, w Paryżu, albo chociażby w Mediolanie. Wenecja nie ma takiej żywej tkanki miejskiej, składającej się z młodych ludzi sukcesu, na przykład, którzy wychodzą wieczorem do knajpy, a w sobotę idą do kina. Zatem ci, jak ja to mówię, troszeczkę zmurszali już arystokraci, tak sobie siedzą w tych swoich pałacach i są częścią na pewno może tej fasady, albo tego, co jest za fasadą. Jest w tym jakiś niezwykły urok, a jednocześnie trudno się z nimi porozumieć. No tak, ale jacy oni są, no bo jak się mówi warszawiak, oczywiście to jest stereotyp, nie ma cwaniaka nad warszawiaka, no to jest jeden z tych stereotypów, prawda? Ktoś, kto mieszka w Krakowie, no to też już tam mamy jakąś wizję, a taki ktoś, ten Wenecjanin, jak go opisać, kto to taki? Ja mogę pomyśleć jako przykładzie o bliskim przyjacielu mojego męża, również Josifa Brodskiego, Girolamo Marcello, który jest potomkiem kompozytorów Benedetta Alessandro Marcello, jedną z najstarszych weneckich rodzin, która miała kilku dożów i tak dalej. Girolamo jest przede wszystkim bardzo związany, nie mogę powiedzieć z ziemią, ale z wodą po prostu. Ma zdecydowanie... Tam nie ma żadnej ziemi. Nie ma ziemi, ale on stoi twardo na ziemi i potrafi tak samo rozmawiać w dialekcie weneckim ze sprzedawcą ryb, jak z kolegą ze szkoły, który oczywiście też będzie należał do tej samej warstwy społecznej, do którego należy Girolamo. I zmienia tylko troszeczkę akcent, ale cały czas mówi po wenecku. I nie ma w ogóle takiego zadęcia, czy tak można? Nie jest to arystokracja typowa dla Włoch, która się, powiedzmy, ta mediolańska, no Florencja to jeszcze inny rozdział. To jest bardzo, jak to powiedzieć, znowu wracam do tej ziemi. Ludzki pan. Tak, bardzo, bardzo ludzki pan, bardzo znający swoją wartość poprzez to, że inni ją szanują i znają. Po co my tam jeździmy do tej Wenecji? No wielokrotnie się zastanawiałem. No na pewno to jest miejsce niezwykłego, nieprawdopodobnego, nieopisywalnego piękna, ale też być może to jest tak, że my tam szukamy trwałości. To w Polsce trudno jest znaleźć takie miejsce. No Kraków może trochę i takie rodziny krakowskie. No i to miejsce, prawda, gdzie jest jakaś ciągłość i trwałość. Tak, a czy to nie ciekawe, że szukamy trwałości w czymś, co płynie i co ma się zawalić za chwilę? Właśnie o to chodzi, że to jest jakiś zdumiewający paradoks. No a jednak tak. Dlaczego tam jeździsz? Bo za każdym razem, kiedy się doczekam pory, gdy słońce złoci fasadę San Marco, tak samo się cieszę. A kiedy już przyjdzie pora, kiedy trzeba wyjechać, to nawet jak czasami mam na przykład jakieś trudniejsze sprawy w życiu, czy cięższe dni, to sobie wtedy wyobrażam, że wszystko jedno, jaka jest pora roku, i tak rozstawiają stoliki na San Marco. Wychodzi ta orkiestra, która gra te łatwe kawałki dla turystów, fruwają gołębie, przypływają te statki, gondolierze zaczepiają ludzi i proponują im przejażdżkę. Mnie to pociesza, że to tak trwa. No tak, ale teraz popatrzcie, no jest taki mit Wenecji, który my też jakoś jednak znamy z literatury i z filmu. Mam na myśli Viscontiego, mam na myśli Tomasza Manna. Nie oglądaj się teraz, mnóstwo filmów. No tak, taki, który się kojarzy ze śmiercią jednak, prawda? Że to jest miasto, gdzie się doświadcza śmierci. No ta fenomenalna scena, cały film Viscontiego, czy też opowiadanie Tomasza Manna, to jest wtajemniczenie w śmierć. To jest wejście w taki labirynt, gdzie jest agonia, prawda? Ciągle się jej doświadcza. I czy to w ogóle jest jakoś żywe, takie doświadczenie Wenecji? Wy ciągle mówicie jednak o radości bycia tam, o pięknie, o byciu szczęśliwym w takim niesamowitym miejscu. A jednak no myślę, że w kulturze europejskiej to jest bardzo wyraźny nurt i rys, prawda? Wenecja jako takie miejsce zaraz, gdzie były zarazy. Prawda? To jest coś takiego. Na pewno tak. Jest taki wiersz Czesława Miłosza, w którym on pisze wręcz, że Wenecja to wielki okręt śmierci. Ale może, tak jak teraz o tym mówiłeś, to przyszło mi do głowy, że może jest tak, że takie skondensowanie piękna w jednym miejscu, na niezbyt dużej powierzchni, powoduje, że może śmierć jest trochę mniej straszna. Bo również jak są różne obrazy w kościołach czy w galerii akademii, gdzie są na przykład sceny męczeństwa, może właśnie przez to, że to jest oświetlone taką niesamowitą masą piękna, to śmierć po prostu jest mniej przerażająca. Ewa, to bardzo ciekawe. Nigdy o tym nie myślałam. Bardziej myślę o Wenecji jako o mieście miłości. Ale oczywiście miłość ze śmiercią jest nierozłączna. Więc Wenecja łączy w sobie tę euforię zakochania się, olśnienia, no a potem to nie wiadomo, są miłości szczęśliwe albo nieszczęśliwe, a pewnie te najbardziej nieszczęśliwe są do samych siebie, bo ciągle patrzymy na siebie, to też można zacytować Miłosza, miłość to znaczy popatrzeć na siebie, tak jak się patrzy na obce nam rzeczy. W Wenecji ten nawyk patrzenia i przyglądania się temu, co poza nami i przyglądania się samemu sobie, jak trochę jak narcyz nad taflą wody, jest po prostu, jest nieunikniony. To na pewno nam przypomina o naszej własnej śmierci. Przypomina nam o czasie też, bo przecież Wenecja rządzi się czasem przypływów i odpływów morza, pływów księżycowych. Ale z drugiej strony jest to niezwykłe zakochanie, które czasami może prowadzić do śmierci, tak jak doktora Aschenbacha w opowiadaniu Tomasza Manna. Ale bez względu na to, czy do niej prowadzi, czy nie, to nie da się go uniknąć. Wenecja jest pod tym względem bardzo niebezpieczna, ale tak wiele oferuje w zamian, że chyba warto. Marzena, co to jest za muzyka? To jest z Pucciniego, z Nessun Dorma, tak, prawda? Tak, ale ponieważ słychać, że dzieje się tam dużo więcej poza muzyką, to jest taka płyta dołączona do albumu fotograficznego Davida Hamiltona. Nagranie z Placu Świętego Marka, kiedy orkiestry przy Florianie i Quadri, czyli przy dwóch najsłynniejszych kawiarniach na Piazza San Marco, próbują, wchodzą sobie w melodię, konkurują o osoby słuchające i o klientów, którzy zapłacą 10 euro za malutką filiżaneczkę espresso. Także to wszystko 20. się tam dzieje naraz. 20? Troszkę podrażało. 20 doliczają za muzykę. Trzeba za muzykę podpisać godę, że parę lat temu za muzykę doliczali 5 i kosztowało 5, ale to się bardzo szybko zmienia. Natomiast oczywiście to jest kawałek, jak już słychać, co grają, to grają Nessun Dorma. No tak. Nie wiem, jak to skomentować. Trochę te sumy zawróciły mi w głowie ogromne. Myślałem, nie wiedziałem, że podróżało. Ale to może ja powiem coś miłego. Kiedyś w jednym z felietonów Krystyna Janda napisała, że ze swoim mężem mieli taki zwyczaj, że co roku przynajmniej raz starali się wypić kawę na Placu Świętego Marka i traktowali to jako taki prywatny rytuał zapewniający im szczęście na cały rok. Aha. Tak, ale jednocześnie Wenecja jest bardzo demokratyczna, bo nawet jeżeli nie usiądziesz przy stoliku i nie zapłacisz za tę kawę, to możesz usiąść na stopniu obok i też ci nikt nie zabierze, nikt ci nie każe zapłacić za widok Bazyliki Świętego Marka, a muzykę też usłyszysz, bo po prostu nie byłoby gdzie jej schować. Nie ma takich prywatnych miejsc w Wenecji. Oczywiście są poza murami domów, ale te najpiękniejsze miejsca są jednak wystawione na widok wszystkich i nawet gdy idzie się załatwić sprawę w urzędzie miejskim, to przechodzi się od przynajmniej obok kilku wspaniałych pałaców i na przykład przez Mostrialto albo Akademii. To jest dla wszystkich. I Wenecja ma ceny na każdą kieszeń. Są ludzie, którzy przyjeżdżają tam właśnie po to, żeby wydać jak najwięcej. I są tacy, którzy przyjeżdżają tylko po to, żeby popatrzeć. A powiedzcie, a gdzie jest życie w Wenecji? Bo ciągle mówimy o fantazmacie jednak, prawda? O baśni. O odbiciu w lustrze, o mitach. Tak. O literaturze, o pięknej muzyce, albo takiej pięknej, która no też właśnie jest piękna, ale taka zwyczajna, jak słyszeliśmy teraz. W twojej książce, Ewa, znalazłem właśnie takie, kilka takich miejsc. Jedno z tych miejsc to jest zdjęcia, to są takie, taka rozkładówka ze zdjęciami przedstawiającymi chłopaków skaczących do kanałów, robiąc takie salta. Tak. I właśnie to jest jedno z takich miejsc, gdzie jest młodość i życie, takie, taka energia. Ja właśnie chciałam powiedzieć, że życie w Wenecji jest gdzie w szkołach. Jest? Tak. Albo przed szkołami, bo mając córkę, którą przez wiele lat odprowadzałam do szkoły, teraz jest nastolatką, chodzi już sama, to nasze życie rodziców toczyło się pijąc kawę właśnie w oczekiwaniu na dziecko przed szkołą albo po szkole. A te dzieci, które są sfotografowane w książce, to są lata 70. To są chłopcy, którzy... teraz. Nie, to są chłopcy, którzy świętują ostatni dzień roku szkolnego. Było gorąco, więc skakują do kanału. Ja ostatni raz widziałam Włochów skakujących do kanału, gdy wygrali Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, więc to nie było tak nawet dawno. A czy... Aha, Marzena. Ja bym też powiedziała, że życie jest tam, gdzie są dzieci. Na przykład na terenie dawnego getta weneckiego widziałam kiedyś bardzo dużo dzieci na hulajnogach. Także to też jest taki przejaw zupełnie zwyczajnego życia. Nie wolno wprawdzie za bardzo grać, jest często napisane, że jest, nie wolno grać w piłkę, ale tak jakby troszkę dalej od samego tego ścisłego centrum, gdzie przychodzą największe liczby turystów, widuje się chłopców, którzy kopią piłkę. Tak, jest teoretycznie zakaz gry w piłkę i nawet zakaz jazdy na rowerze, ale oczywiście nikt nie zabiera dzieciom piłek i hulajnóg. I też to życie się toczy na Campo. Trzeba pamiętać, że w Wenecji jest tylko jeden plac, plac Świętego Marka, Piazza, a wszystkie inne placyki to są Campo i właśnie Campo, Campielli to są centra życia i tam są targi, tam są kioski, tam są bary, tam ludzie przychodzą na aperitif albo na kawę. Psy. I tam można zostawić dzieci na pół dnia i zapomnieć o nich i nic im się nie stanie, bo Wenecja to bardzo bezpieczne miasto. Chyba, że będą skakać do kanału. Chyba, że będą skakać. Kolega mojej córki akurat skakał, jak chciał rodzicom zrobić na złość, ale oni już nie zwracali na to uwagi, bo też są ze starej weneckiej rodziny. Aha. No dobrze, to teraz jeszcze a propos życia. Jest, tutaj znalazłem opis jednego z weneckich świąt, już nie pamiętam, które to jest święto. Chyba Redentore. Chyba Redentore. Redentore. Tak, Redentore. To najpiękniejsze. Kiedy budowany to, jest to most, jest, to powiedzcie tak. O tym tak, chwilę. Tak, no właśnie, a tu raz ja jeszcze powraca element powiedzmy śmierci i życia, no bo te najpiękniejsze świątynie w Wenecji, powiedzmy, wymieńmy tutaj dwie, Redentore paladiańska na Giudece, a z drugiej strony Baltazara Longheny, ta niesamowita bryła Madonna della Salute, zbudowana naprzeciwko świętego Marka, to są świątynie wotywne, gdzie miasto dziękuję Bogu, Matce Boskiej, za ocalenie od kolejnej zarazy, która wybiła, powiedzmy, 1/3 mieszkańców. Więc poza tym, że się dziękuję, że się pokutuje, to robi się wielkie święto, fajerwerki. No jednodniowy most, który się jednodniowy most, no proszę pomyśleć, jaka to jest ekstrawagancja, że się buduje most tylko na jeden dzień, po to, żeby nim przejść. Odbyć tę pielgrzymkę, podziękować Matce Boskiej, a potem świętować i ucztować. Jak najbardziej. No właśnie, teraz dziękuję za ten piękny wstęp. Teraz chodzi mi o tę ucztę, która się odbywa na łodziach. Prawda? Tak. Przynajmniej niektórzy mają to szczęście, że tak. Że tak mogą. Chociaż nie właśnie wiem, wszyscy. To po prostu jest pospolite ruszenie. Wenecjanie są bardzo związani z wodą i każdy ma tam jakąś małą deczkę. O miejsca parkingowe jest tak samo trudno jak w Warszawie, gdy ma się samochody. Ale każdy jakoś tam... A masz łódeczkę? Już nie, miałam. No miałaś, naprawdę? No właśnie, bo nie mam teraz miejsca. Ale wiosłuję. Poza tym Wenecjanie wiosłują na stojąco. Więc czy wiosłami, czy z jakimś małym motorkiem, to po prostu tej trzeciej soboty lipca od godzin popołudniowych jest po prostu parada łódek. Wszystko to, co pływa, jest na wodzie. Przepięknie udekorowane. To zaraz widać, bo właśnie Wenecjanie przyczepiają różne lampiony, girlandy, zastawione stoły. Tak jest desek improwizowany. No i chodzi o to, żeby podziwiać największy spektakl w mieście, czyli żeby znaleźć najlepsze miejsce w tym tak zwanym basenie Świętego Marka, czyli w tej połaci wody pomiędzy wyspą Giudecą a bazyliką Świętego Marka, placem Świętego Marka, bo tam będą wystrzeliwane fajerwerki, które oferuje miasto co roku. Więc no i wyobraźmy sobie to wszystko. Zobaczmy to. Znajdźmy się na takiej łodzi, no bo jest demokracja i też możemy mieć łódeczkę. I wyobraźmy sobie, że pijemy tam różne wina. Co ciekawe, nie wiedziałem, że tak jest, że to jest aż tak demokratyczne, że Wenecjanie nie zadowalają się takimi różnymi winami kupionymi gdzieś tam w sklepiku i nalanymi do plastikowych butelek, nie za drogimi. No i teraz dalej. Czyli dużo bardzo płynów i na deser jeszcze ogromny arbus, żeby obdzielić wszystkich. To długi wieczór, obfita kolacja, strumienie wina. A jednak nikomu się nie śpieszy do domu, chociaż krążą różne spekulacje i podejrzenia dotyczące konieczności korzystania z toalety, której na łódkach nie ma. Pozostawiam to fantazji czytelnika. No to moja fantazja okazała się zbyt słaba i nie wiem, jak to się robi w takiej sytuacji. Mówimy o fasadzie i czymś, mówimy czym, o fasadzie, a tu jest wszystko przecież na zewnątrz. No jakoś się robi. No to jak wiem, to że robi? Tak, to można, tak, są różne rozwiązania. Oczywiście panom przychodzi to łatwiej, dla pań są jakieś wiaderka, ale chciałam podkreślić, że tak zakończenie tego wieczoru, te wszystkie łódki, o ile jest to możliwe, odpływają w stronę Lido i tam się odbywa wielka kąpiel. Bo oczywiście do laguny już nikt by nie chciał wskakiwać, bo poziom zanieczyszczenia. Poziom amoniaku wzrasta. Ale nie wiem, naprawdę dla mnie to też jest do tej pory zagadką, a przeżywałam to święto we wszystkich możliwych formach, czyli i w malutkiej szalupce, i na pięknej łodzi, i na dachu pałacu. No w pałacu nie ma problemu z toaletami. No ale znowu jest to opowieść o łączeniu czegoś, co trwa 1000 lat, prawda? I jest nieprawdopodobnie piękne, jest fantazmatyczne, z czymś, co jest bardzo konkretne, na co troszeczkę też staraliśmy się zwracać uwagę, mówiąc o Wenecji, prawda? To też jest fascynujące, być może to jest najbardziej fascynujące w tym mieście, że łączy te dwie sfery kompletnie różne i one się jakoś tam zbiegają i łączą i jakoś trwają, prawda? Właśnie tacy są Wenecjanie, wracając do twojego poprzedniego pytania, na przykład o Marcello. To on właśnie taki jest. No, bardzo proszę, arbus i wino wcale nie musi być takie wykwintne, chociaż z rodzinnej kantyny, ale jak wiadro, to wiadro. No, żebyśmy nie kończyli tym akcentem, to może jakimś innym jednak bardziej. Powiedzcie, co was, bo to jest wielkie wyzwanie takie miasto, jeżeli się nie tylko przyjeżdża, żeby zrobić kilka zdjęć, prawda? Czy nawet dużo zdjęć, tam jest, można zrobić tych zdjęć, może. No to co spowodowało w was to miasto? Co zawdzięczacie Wenecji, że może uproszczę, może nie? Bardzo dużo. Ja bym powiedziała, że bardzo dużo, bo nawet w takich błahych sprawach jak akceptacja kolorów, które się na siebie zakłada. Bardzo mi się rozwinęła pod wpływem Wenecji kolorów, które tam się widzi na ulicach i które się widzi na obrazach. Na pewno też to, że ogląda się naprawdę znakomite przykłady malarstwa w ogromnej ilości i często w miejscach, do których zostały namalowane, to też robi takie wrażenie, że właśnie to trwanie też na pewno powoduje, że inaczej się troszkę żyje, wiedząc, że mimo tylu wojen w Europie, Wenecja jest w sumie nienaruszona. Marzena Bobanowska i teraz Ewa. A u mnie jest odwrotnie. Ja w Wenecji nauczyłam się patrzeć na Wenecję samą radością patrzenia, jak gdybym nie wiedziała o tym, na co patrzy. Czyli lata studiów nad historią sztuki, przeczytane książki, nie. Nagle przyszedł taki moment, że byłam sama z sobą, czy z moją Wenecją, i po prostu zaczęłam patrzeć. I to każdego dnia przynosi mi wiele inspiracji i szczęścia. Wybrałaś kilka mott, to się tak chyba odmienia, te swojej książki. Jedno jest, chciałem przytoczyć, bo ono jest mało znane, a mówi bardzo wiele. Wenecja ma misję świadczenia człowiekowi, no że ma misję, to ciekawe, prawda? Ma misję świadczenia człowiekowi, że jest fantastyczna sfera życia, że jest fantastyczna sfera życia w obu znaczeniach tego słowa, prawda? Fantastyczna, że kolory fantastyczne i można nagle je sobie tam praktykować, na sobie nosić, ale że jest fantastyczna w sensie fantazmatyczna, że to wszystko jest w Wenecji. Bardzo dziękuję. Ewa Górniak-Morgan była z nami, autorka książki, która nosi tytuł Venice My Love. proszę napisać do Edyty Kocęby, gdyby Państwo chcieli dostać, mam kilka egzemplarzy z podpisem mistrzyni, to edyta.kocemba@polskieradio.pl. Była z nami Marzena Bomanowska, bardzo Wam dziękuję. Bardzo dziękuję Pani Ewie Redel, która realizuje program i do usłyszenia. Dariusz Bugarski. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu ninateka.pl.